विकासशील प्राणी है ये, इसकी बुद्धि विकासशील प्राणी है। और कट्टरता का मतलब क्या, उसके विकास पर ताला लगा दिया आपने, ठप्पा मार दी, बंद कर दिया उसके विकास, तुमको यही मानना है। और इसके अलग कुछ सोचेगा तो ठीक नहीं। ये जो कहते हैं ये वास्तव में उसके विकास का प्रतिबंधक, ऐसा गुरु ऐसी परंपराएं क्या जो आप वो कट्टरता में डाल देते, आपके अंकों में पट्टी बांध दिया, विचार करने को मना कर दिया, इसलिए आपके विकास को उसने रोक दिया। जीवन मुक्ति पर्यंत आपको विकास होने का अधिकार है, मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, जन्म जात अधिकार है जीवन मुक्त होना। और उस रास्ते में जो कोई भी रोड़ा अटकाता है वो आपका शत्रु है, वो गुरु नहीं चाहे कुछ भी हो, संप्रदाय भी आपका शत्रु संप्रदाय है, जो आपके मार्ग में कंठक बनता है विकास मार्ग। जीवन मुक्त होने के लिए रोक टोक नहीं करना, वही वास्तविक संप्रदाय है, वही वास्तविक गुरु है। आगे बढ़ो, जितना मैं जानता हूँ वो तुमको बता दिया, इससे आगे तमाम तुम आगे बढ़ो भाई, इससे आगे मैं नहीं जानता हूँ, अगले गुरु के छोड़ ढूंढ लो तुम अपने यहाँ। यही छांदो प्रसादी में आप देखोगे परंपरा, तब गुरुओं से पढ़ा कर के बाद अगर वो आपस में बातचीत करने लगे तो उन्हें पता चला भाई हमारी ज्ञान तो अधूरी है। फिर वो गए वहां से निकल के पिपलाल महर्षि के प्रश्न परिषद में भी आपने देखा, छो मिले पिपलाल के पास गए, लेकिन पहले वो लोग कहाँ से पढ़े थे, दूसरे से गुरुओं से पढ़े, उन गुरुओं ने उसको रोका नहीं, पिपलाल के पास नहीं जाओगे, जाओगे नर्क में चले जाओगे तुम, पिपलाल के पास जाओगे तो जाए, तो मैंने जब बोला वही सही, ऐसे किसी गुरु ने उनको रोका नहीं भाई, हमने जितना जानता हो तो हमने बता दे, बात खत्म हो गई। और इससे आगे तुमको और जानकारी लेनी है तो कहीं ढूंढ लो, और मिल जाता तो हमें भी आके बता देना, अमुक जगह हमको और अधिक ज्ञान मिल गया तो हम भी जरूरत पड़े तो वहां चले जाएंगे, तुमसे जान लेंगे। ये निरभिमान अवस्था वो जमाने में थी, पिछले जमाने में सब सदगुरु ही थे, और आजकल तो बड़ा मुश्किल हो रखा, सदगुरु ही हो गए सब, सदगुरु तो एका दुका कहीं दिखाई देता है, और दूसरे को जाने से मना, हर चीज से मना, दूसरे को सुनना मना, हरे राम। ये गलत कलयुग है, कलयुग के प्रभाव है ये, क्या ऐसा ही होना उचित भी, कलयुग की शोभा है ये, कलयुग की शोभा है। लेकिन वो माहिर है, वो विवेकी पुरुष है जो इस जंजाल से निकल, इसलिए कहते दृष्टांत देते हैं, एक जगह शंकराचार्य जी बताया, पहले भी बताया एक जगह आया था कि माला समुद्र में चल रहे हैं, बड़े भयंकर तूफान चल रहा है, सब तुलना किया था जीवन के साथ, क्या आपके जीवन में सारी चीजें होती हैं, करोगे उसे क्या करोगे आप, अपना नौका किनारा लगाओगे कि दूसरों को देखोगे। व्यक्ति यही करता है, वो आंधी तूफान में से निकलकर किसी तरह से अपने आप को बचाता है, फिर सोचता है अब यहाँ तट में रहकर जितने को मैं मार्गदर्शन दे सकूं, कितने को जो हम अलग कर सके, कितने को बचा सके, वो प्रयास करेगा। ये हो सकता है लेकिन वहां रहकर स्वयं भी डूब रहे, दूसरे को डुबाएगा और क्या होगा, संत डूब जाएगा दूसरे भी डूब जाएंगे, फायदा क्या। तो इसने स्वयं चाहे आप किसी भी में जन्म लिए हैं, कैसा भी वर्ण है, कैसा भी आश्रम में आप रह रहे हो, लेकिन वहां से आगे बढ़ने का सोचना, ये नहीं कि हमने भगवान को, हम भगवान ने हमको यहाँ जन्म दे दिया, पूर्व जन्म के कर्म आश्रम के साथ यही बढ़े रहूं, वो हो गया प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि से पुरुष है, वो तमोगुणी साधना हो गया, तमोगुणी तपस्या हुई हो उसी में रह जाना, उससे आगे बढ़ने की सोचना, जीवन मुक्ति तक बढ़ते रहने की सोचना ही वास्तविक मनुष्य का लक्ष्य। इसलिए अगर कहते हैं कि हे कौन्तेय तत्कर्म सदोषम अपि, क्योंकि कर्म क्या होता है, सदोष क्यों होता है, त्रिगुणत्व, त्रिगुण है, जो भी कर्म करोगे वो त्रिगुणात्मक है, जो त्रिगुणात्मक होगा तो तमोगुण का अंश उसमें जरूर रहेगा, तमोगुण का अंश के कारण से दोष जरूर होगा, तब दोष रहित कर्म कैसे करोगे आप, चाहे स्वधर्म करो चाहे परधर्म करो, सहज करो या परहज कर दो, किसी का भी कर्म करोगे, कोई भी कर्म करोगे बिना दोष का हो ही नहीं सकता। इसे सदोष भी क्यों ना हो, त्रिगुण होने के कारण से ना त्यजेत, व्यक्ति को त्याग नहीं करनी चाहिए। सर्वारंभा आरभ्यंदित आरंभा सर्वकर्माणि प्रकरण, प्रकरण के अनुसार संकल्प प्रकरण ले जाना, आरंभ शब्द का अर्थ है ना सर्वारंभ परित्यागी है ना, तो आरंभ शब्द का संकल्प किया था, यहाँ कामना का संकल्प भी नहीं लेना, किंतु कर्म को ही ले लेना प्रकरण के आधार पर आरंभ शब्द से। सर्व कर्म ये केचित आरंभ स्वधर्म परधर्माश्च, जो कोई कर्म चाहे स्वधर्म है चाहे परधर्म है, सकल कर्म जो है ना ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुण त्रिगुणात्मक, जिसने भी ऐसा त्रिगुणात्मक है इसलिए अत्र हेतु त्रिगुणात्मक, यहाँ हेतु क्या है त्रिगुणात्मक हेतु है, चाहे परधर्म हो चाहे स्वधर्म हो, दोनों त्रिगुणात्मक ही है, इसे सब सदोष ही है। इसे अपना का छोड़ो और क्यों पराये में भाग रहे हो, ये ठीक नहीं। दोषीण धूमेर सहजेन अग्नि दिवाव्रता, अग्नि का जन्म के साथ साथ धुआं का भी जन्म हो जाता है, यानी धुआं बाद में आ गया। अगर धुआं ऐसा चीज है वो सहज है, वन्नी के सहित जन्म लेने वाला है, वन्नी का जन्म के साथ साथ धुआं का जन्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म के जन्म के साथ साथ दोष का भी जन्म हो गया, दोष के जन्म के बिना केवल कर्म कभी हो नहीं सकता। सहजस्य कर्मण स्वधर्माख्य परित्यागेन कर्माधर्मानुष्ठाने भी दोषात नैव मुच्यते। कहते हैं कि बेगा कि दोषेन सहजेन अग्नि दिवाव्रता, धूमेन सहजेन अग्नि दिवाव्रता। सहजस्य कर्मणा स्वधर्माख्य, सहज जो स्वधर्म नाम से प्रसिद्ध कर्म है उसके परित्याग के द्वारा परधर्म अनुष्ठान अपनी दोषात, परधर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोष ही दोष रहेगा, तो दोषात नैव मुच्यते। तो दोनों को छोड़ दो, स्वधर्म भी नहीं परधर्म भी नहीं, सब त्याग दो। ये तात्पर्य इस गाय कोई कह सकता है? नहीं नहीं, भयावश परधर्म पहले कह चुका हूँ, भयावह भी है, सदोष ही नहीं नहीं साथ साथ भय को प्रदान करने वाला, अर्थात आपकी बुद्धि को और मूढ़ता में डालने वाला। भय के मतलब यत्र द्वैतम विभवती तत्र भयम भव, भय को आवाहन करने वाला का मतलब क्या? निरंतर और भी ज्यादा द्वैत आरूढ़ करने, जहाँ है उस और नीचे गिरने का साधन पर स्वर्ण आश्रम धर्म को धारण करते हुए अंतर्गत शुद्धि होने के आधार पर आगे आप बढ़ते जाए, जिन मुक्ति की ओर चले जाइए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। न शक्य थे अशेष तुम अज्ञान कर्म यस्मात न त्यजित, ये इसका तात्पर्य। इसलिए अज्ञ के द्वारा अशेष कर्म का त्याग करना असंभव है, इसीलिए कहा जा रहा है न तिजे मत त्याग करो। पूर्व पक्षी कहता है कि अशेषता तक तुम अशक्यम कर्म ही न तिजे, कि सहज से कर्म त्याग दोष बहुत ही न त्यज, क्या कारण है? आप दो में एक ये तो बताओ, अशेष कर्म त्याग नहीं कर सकता इसलिए स्वकर्म का त्याग न करो, ये कहना चाहते हो? ये सदोष है, चाहे परकर्म चाहे स्वकर्म सब सदोष होते ही है, आते हुए सदोष और स्वकर्म करना ही श्रेष्ठ है, ये कहना चाहते। इसलिए निष्कर्ष सकर्म स्वकर्म को न त्यागना। तो स्वकर्म को न त्यागने का कारण क्या है? दो में एक हो सकता है, सदोष सब कुछ है अतः स्वकर्म को न त्यागना, यह सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता अतः कर्म को स्वकर्म को नहीं त्यागना। दो में से कौन सा हेतु श्लोक के द्वारा भी इष्ट है? खिंचा तो हर दूसरी बात याद है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये सब बात किम से पूर्व पक्ष शुरू हो गया, ये जो किम आया था ना यहाँ इत्यर्थ श्लोक का वाक्यार्थ हो भाष्यकार ने बता के समाप्त कर दी, अब शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। किम अशेष त्यक्त अशक्यम कर्म न त्यजत, किम सहज कर्म त्याग दोष बहुत ही न त्यजत, न त्याग करने के पीछे क्या कारण है? सर्व कर्म त्याग नहीं कर सकता इसलिए स्वकर्म को त्याग नहीं है, अगर सदोष होने के कारण सकल कर्म सदोष होता ही है, अगर स्वकर्म सदोष होने स्वकर्म को नहीं त्यागना चाहिए कहना चाह रहे हो? उसे फिर बोलते एक और बात, किंच तो पूर्व पक्षी कह रहा है यही तो अशिष्ट त्यक्त अशक्यम न त्याजम सहजम कर्म तरी अशिष्ट त्याग गुण एवं, इसको उल्टा तात्पर्य भी मैं ले सकता हूँ, अशिष्ट त्याग करना संभव नहीं है, संभव अशिष्ट त्यक्त अशक्यम कर्म, अशिष्ट कर्म त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए न त्याजम सहजम कर्म, ऐसे सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हो सकता है जो व्यक्ति सर्व कर्म त्याग सकता है वह तो महान है, तो सकुशल पुरुष उठा भी ले सकता है। जो व्यक्ति सर्व का त्याग नहीं कर सकता वो व्यक्ति अपना सहज कर्म को करे, अर्थात जो व्यक्ति सर्व कर्म को त्याग सकता है वो महागुणवान पुरुष है, वो तो गुणवत्ता आ जाएगी उसमें, सर्व कर्म त्याग करने की क्षमता वाले में गुणवत्ता का आधार आपने कर दिया। ये पूर्व पक्षी कहता है तर ही एवं तरी अशेष त्याग गुण दोष न सिया, अशेष त्याग करना तो फिर गुण ही होगा दोष नहीं है, सिद्धांत एकदेशी है, मुख्य सिद्धांत नहीं सिद्धांत एकदेशी कह रहा है सत्यम एवं अशेष त्याग एवं न उपपद्यते। अरे अज्ञानी और अशेष त्याग ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। आप किसी को चुपचाप बैठो, बैठ ही नहीं सकते। अज्ञानी हम कहाँ से बैठेगा, कईयों को हमें दो महीने चातुर मास में भी एक जगह बैठ रहे को बैठे, ऐसे साधु हो गए। एक जगह चातुर मास के लिए भी दो महीना भी बंद कर चुपचाप बैठ नहीं, चले तो एक ही जगह रहकर कटपट करो कोई बात नहीं, रहो तो सही एक जगह, वो भी नहीं है। एक जगह अगर कुछ ना करना है तो मानता है, सब कुछ करो लेकिन एक जगह रहो, छोटा सा नियम, लेकिन वो भी नियम पालन नहीं कर। चातुर मास के पीछे भागते क्यों है लोग, बस वो बैठ नहीं सकते, चुपचाप नहीं रह। दो महीना यहाँ बैठ गए, वो सेठ किसी और का तो नहीं हो जाएगा, ये दिमाग में आ जाएगा कि वो सेठ जी किसी और का भगत हो जाएगा तो क्या होगा, हैं? इसलिए जो है वहाँ जाना जरूरी है, वहाँ जाना जरूरी है। सब जगह दो महीने में हर जगह दौड़ेंगे, इस तरह से साल भर ही दौड़ते रहता है, तो बकरियों को संभालने में लगे रहते हैं, सब बकरी चराने वाले बताइए। अब तो कम से कम एक तो नियम देखो, ज्यादा नियम तो है नहीं, दो महीना एक जगह बैठो, भजन करो, है वही स्वाध्याय करो, वही कथा प्रवचन करो, वही भगवत चिंतन करो, करो सारा दुनियादारी वही करो ना, निमंत्रण भेज कर सबको बुला लो, वही तुम्हारे भेड़ बकरी को वही करो, वो भी नहीं कर सकते। बड़ा आश्चर्य होता है, नहीं हम जहाँ बकरी वही हम जाएंगे, ये क्या बात है, बहुत कठिन काम। इसलिए अज्ञ तो सर्वकर्म त्याग कहाँ से करेगा, एक कर्म बकरी संभालना वो नहीं त्याग कर सकता है, तो सबको कहाँ से त्याग करेगा। इसलिए कहते कि देखो अज्ञ है और अशिष्य तो त्याग करेगा, ये तो उपन्न ही नहीं हो सकता। ऐसा एक देश ने जवाब दिया, पूर्व पक्ष महाराज क्यों नहीं हो सकता है, दुनिया बहुत है जो त्याग करते हैं। चेत इति चेत सत्यम इति चेत, एक देशी ने सत्यम कर जवाब देने लगा, तो कहते इति चेत किम नित्य प्रचरितात्मक पुरुषो यथा सांख्यान गुण किम क्रिया कार्यक्रम यथा बौद्धान पंच स्कंध क्षण प्रदंसी न। अरे आप किसको लेकर कह रहे हो, चारवाकत्ववादी को लेकर कह रहे हो क्या, ये क्षण चुपचाप बैठ नहीं सकता। अरे उनके लिए कहो जिनकी शरीर आत्मा है, शरीर त्रिगुणात्मक है, वो हलचल मचाते रहेगा ही, है ना। जिसके सिद्धांत में शरीर आत्मा है, इंद्रियां आत्मा है, मन आत्मा है, वो निरंतर चलायमान रहेगा, वो कभी चुप बैठ नहीं सकता, वो कभी सब कर्म त्याग करके रह नहीं सकता। उसके लिए बात कह रहे हो क्या, पूर्व पक्षी पूछ रहा है, जो चारवाक है, नित्य प्रचलितात्मक पुरुष हो मैंने आत्मा, नित्य प्रचलित आत्मवादी चारवाकों को लेकर तुम कह रहे हो क्या, जैसे सांख्यों का गुण नित्य प्रचलित होता है, उसी प्रकार के जिन लोगों के मत में आत्मा नित्य प्रचलित होता है, उनके लिए आप कह रहे हो कि क्षण भर भी चुपचाप बैठ नहीं सकता, काम करते ही रहेगा, अथवा किंवा क्रिया ही कारक, क्रिया ही कारक आत्मा है। यदा बौद्धान पंच स्कंधा, जैसे बौद्धों का जो पंच स्कंध है सदा जो क्रिया रूप क्षण पद्धंसी है, ऐसे जो क्रिया रूपी आत्मा क्रिया ही कारक रूप आत्मा है, ऐसे मानने वालों के लिए तुम कह रहे हो क्या कि सर्व कर्म त्याग नहीं कर सकता, क्षण मेरी चुपचाप नहीं रह सकता। किस आत्मवादी के लिए आप कह रहे हो, ये पूर्व पक्षी जो पूछता है, पुनः सिद्धांत एक देशी कहता है, उभय थापि कर्मणो अशिष्ट त्यागो न संभव, चाहे दोनों प्रकार की आत्मा लेके चलो, चाहे नित्य क्रिया रूप आत्मा ले लो, क्रिया कारक रूप आत्मा ले लो, क्रिया कारक रूप आत्मा ले लो, नित्य प्रचलित आत्मा ले लो, चाहे किसी भी प्रकार की आप तरह के विचार करोगे, तो दोनों ही तरफ से चिंतन करके देखिए आप, इनके तरफ सर्व कर्म त्याग संभव नहीं है। तो फिर पूछता है, अच्छा तृतीय, फिर तो चलो वहां तो संभव है, जो लोग मानते हैं ये आत्मा कभी कभी चेतन हो जाता है, कभी कभी जड़ हो जाता है, वहां तो त्यागना संभव है ना। जैसे वैशेषिक है, मन के संयोग हो गया आत्मा में, तब ज्ञान पैदा हो गया, चेतन हो गया, अब मन कैसे घट गया, तो मन में कोई विचार नहीं है, संकल्प विकल्प रहित हो गया है आत्मा, जड़ जैसे चुपचाप है, चुपचाप रहता है ना। इधर वो प्रयास करेंगे मन का आपका सहयोग ही न हो, कर सकता है ना कोई, तो आत्मा में निष्क्रियता आ सकती है, और वो आदमी निष्कर्म सर्व कर्म त्याग तो कर सकेगा। जिसकी आत्मा में कभी कभी सक्रियता, कभी कभी अक्रियता, कभी कभी ससंगता, कभी कभी असंगता आ जाए, ऐसे लोग सदा असंग रूपता को प्राप्त कर सकते हैं, सर्व कर्म त्याग कर सकते हैं। आदत तृतीय विपक्ष हो, यदा करोति तदा सक्रियम वस्तो, यदा न करोति तदा निष्क्रियम वस्तो, तदेव आत्मा। जो सक्रिय हो गया तो वस्तु सक्रिय हो गया, जब करने लगता है तो आत्मा सक्रिय हो गया, जब वह नहीं करता है तब तो आत्मा निष्क्रिय हो गया, इस तरह से ऐसा स्थिति में आप पहुंच सकते हो जहाँ आप आते कुछ भी नहीं करेंगे, हमेशा कुछ न करो तो आपकी आत्मा सदा निष्क्रिय रहेगा, सदा सर्व कर्म त्याग हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तत्रैवं सति शक्यं कर्म शेषतस्तत्त्वं, इस सिद्धांत में तो कम से कम कर्म का सर्वदा त्याग संभव है। अयं तस्मिन् तृतीय पक्षे विशेष हो, पूर्व में दो पक्ष बताया और तीसरा जो वैशेषिक, पहले चारवाक और बौद्धादि को लेकर जो कथन किया सांख्य का दृष्टांत बना करके, जो लोग मानते नित्य प्रचलित आत्मा या क्रिया रूपी कारक को आत्मा माना, उन दोनों मतलब इसमें क्या विलक्षणता है? अरे यही विलक्षणता है, न नित्य प्रचलित वस्तु न क्रिया कारक, यही विलक्षणता है इसमें, यह आत्मा नित्य प्रचलित नहीं है इनके मत में, न तो क्रिया रूपी कारक भी आत्मा नहीं है, किंतु व्यवस्थित द्रव्य अविद्यमान क्रिया उत्पद्यते विद्यमान च विनश्यति, ये आपकी विलक्षणता है। व्यवस्थित द्रव्य तो है, ये आत्मा नाम के द्रव्य है, वो ऐसा व्यवस्थित है कि जो यदि विद्यमान है पहले से क्रिया तो नष्ट हो जाती है और जो अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हुआ करती है, ये आपकी विशेषता है। लेकिन ये विशेषता लेकर जो आप आपका कथन कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता। शुद्धम द्रव्यम शक्तिमद अवतिष्ठते इत्यं बहु, और उनका कहना है द्रव्य तो शुद्ध है, शक्तिमान होकर के अवस्थित रहता है, इत्यं बहु के कारणादाह तदेज कारक इत्यस्मिन् पक्षे को दोष है, और ऐसे आत्मा को ही हम कारक मानेंगे, समस्त कर्मों का कर्ता मानूंगा, इसमें क्या दोष है? इति चेत अब मुख्य सिद्धांत आता है, अयमेव दोषो यतस्तु अभागवतम मतम इदम, यही दोष है सबसे बड़ा इस कारणादि का मत में, क्या है कि ये जो सिद्धांत है, मत है, भगवान के द्वारा प्रोक्त गीता शास्त्र में कथित विचारित मंथित सिद्धांत के खिलाफ अभागवत मत है, भगवान के द्वारा प्रोक्त मत ये नहीं है कि भगवान ने कह दिया नासतो विद्यते भाव, और कह रहे हो आप पहले जो था वो अब अभाव हो जाएगा, पहले जो अभाव था अब पैदा होगा, अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो गई, क्रिया का अभाव था अब क्रिया भाव को प्राप्त कर गया, और क्रिया भाव में था वो अविद्यमान हो जाती है, विनश्यति, अर्थात जो क्रिया थी वो क्रिया भाव हो गई, अर्थात असत से सदोत्पत्ति, सत से असत उत्पत्ति आपने गठन कर दिया, तब भगवान के सिद्धांत के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं यही सबसे बड़ा दोष है कि यह भगवान के द्वारा गीता का मत के विरुद्ध मत है, एक कह दिया। पूर्व पक्ष कथन गया थे, ये आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया भाई, ये भगवान के विचारों के विरुद्ध है ये, कह दिया था बाह भगवान, जिसने भगवान ने कहा है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, कारणादाराम ही असतो भाव सतस्य भाव इदम मतम, कारणादों का सिद्धांत यही है असत से भावोत्पत्ति और सत से अभावोत्पत्ति के बाप कहते हैं। तब पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज भले भगवान के जो विचारों का खिलाफ उसे क्या लेंगे, जो भागवत मत वही प्रामाणिक है क्या नहीं हम, तो वही जरूरी है, अरे आपके भगवान ने कह दिया और आप दे प्रमाण हम नहीं मानते, जरूरी है भगवान ने कह दिया प्रमाणिक मानो उसको। पूर्व पक्षी कहता है न्याय न्यायवत चेत हो दोष, अरे न्याय से सिद्ध हो, युक्ति से सिद्ध, हनुमान आदि समझ रहे हैं, भले तुम्हारे भगवान ने कह दिया तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे भगवान के वचनों को हमारे न्याय और युक्ति से सिद्ध वचनों के अनुरूप करता हूँ, ये तो करते न्यायिक नहीं है, क्या सारा वेद को बाल प्रामाणिक है, पहले हमारे अनुमान से सिद्ध होना चाहिए तत्व और उस तत्व के अनुरूप सकल वेद मंत्र को घटाएंगे, इसलिए हमारा ईश्वर के द्वारा प्रोक्त है ना वो प्रमाण, सबको अपना अपना अलग अलग ईश्वर है ना, उनका अपना ईश्वर अनुमान से सिद्ध है और हमारा ईश्वर तो सत्य सिद्ध है ना वेदांत में, उनका तो अनुमानिक ईश्वर है, चित्त्याधिगम सकर्तृकम कार्य साथ घटवत इत्यादि अनुमान से वो ईश्वर सिद्ध करेंगे, नौ हेतुओं को दिया उन्होंने धृति आदि नौ हेतुओं को देख करके ईश्वर को सिद्ध किया और तारस ईश्वर की तरफ प्रोक्त होने से वेद को प्रमाणिक मानते और वह भी उतना ही वेद प्रामाणिक है जो उनके युक्ति न्याय से अविरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है वो कह वे वो हमारे ईश्वर प्रोक्त नहीं है, वो पहले पाखंडी पंडितों ने इसमें मंत्र जोड़ दिया, जैसे बिहार समाज लोग बोलते हैं ना अरे मंत्र भाग मात्र ही हमारा वेद है, और बाकी सब पंडितों ने जोड़ रखा है संहिता भाग उसको मानते ही नहीं, तो ज्यादातर उपनिषद ब्राह्मण भाग के है ना, ज्यादातर उपनिषद ब्राह्मण भाग का ही है, इसे उसने कहा कि उपनिषद इसे खतरनाक है, ये अद्वैत सिद्ध कर देते हैं ना, गड़बड़ है ये, इसे इनको हटाओ, इनको हम मारेंगे, और ये वेद ही नहीं है, बोल दे बात खत्म कर वेद। ये पंडितों ने अपने तरफ से लिख दिया है, असली वेद केवल मंत्रवाद। वैसे ये न्याय भी कहेगा भाई देखो जो व्यक्ति न्याय के अनुरूप जो जो बात सिद्ध है, हमारा क्या क्या सिद्ध है, उनके यहाँ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, इनमें जिनको मैं नित्य कहता हूँ, जिनको अनित्य सिद्ध कर रखता हूँ, इसको सम्मति प्रदान करने वाला जो वेद भाग है वो मेरे लिए वेद है, वो हमारे ईश्वर के भक्त, अन्य वेद भाग नहीं है, तो भगवान का है या ईश्वर का, वो तुम्हारा अपना ईश्वर है, तुम्हारा अपना भगवान है, हमारा कोई नहीं, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है कारणाद मत ठीक मत अभागवत अपनी, भले वो भागवत मत नहीं है, भगवान की तरफ प्रोक्त मत नहीं है, न्याय वच्छेद वो न्याय वाला है, युक्ति से सिद्ध है, अनुमान आदि से पोषित है वो, इसलिए क्या दोष है उसमें, ठीक है वो चेत कुछ है दोषवत्ता तो इदम सर्व प्रमाण विरोधा, यही सबसे बड़ी दोषवत्ता है, कल भगवान के वचन के विरुद्ध इतनी बात नहीं है वो, ये तो हमने पहले सीधे से आपको श्रद्धावान पुरुष मान करके हमें जवाब दे दिया था, अब पता चला आपको भगवान भगवान में श्रद्धा है ही नहीं, तो अब हम समझाएंगे तुमको बताएंगे, सर्व प्रमाण विरुद्ध है तुम्हारा सिद्धांत, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो और कभी हनुमान प्रमाण, क्या अनुमान तुम करोगे, तुम्हारे अनुमान से सब फैले सब खंडन कर दो, सर्व प्रमाण विरुद्ध सिद्धांत है सिद्धांत वाले, केवल भागवत विरुद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि सर्व प्रमाण विरोध है। वो घबरा गया सुनकर, क्या ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, सर्व प्रमाण विरोध है खत्म, कहते सुनो फिर पहले तुम्हारे मत को मैं तुमको सुनाता हूँ, ये बोलना हाँ करके तब फिर खंडन करूंगा, कल ये कहा कि ये हमारे मत ही नहीं, हमारा भाव नहीं, हमारा तात्पर्य नहीं, ये बातें बदलते नहीं रहना, इसीलिए भाष्यकार यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उनके मत को जैसे कह वैसे सुना देंगे, आप यही मानते हो ना, हमारे कारणाद ने ही तो कहा है, ओके हाँ महाराज यही सिद्धांत है हमारे, आप सुनो फिर उसका खंडन करो, यदि ऐसे मानते हो फिर ये प्रमाण का विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा ऐसा विरुद्ध होगा, इसलिए पहले आरम्भ करते उनके मत, यदि तावत जड़ो का द्रव्यम प्रावत्पत्ति है अत्यंतमेव असत, बताओ जड़ोकारी जो है उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत है ना, आपके मत में न्यायिकों के मत में वैशेषिकों के मत में, कारण से दोनों लेना, न्यायिक वैशेषिक और भी मत भी ले लो, क्योंकि अभी इन्हीं के चेले बन गए, परमाणुवादी बन गए, आरंभवादी, ये आरंभवाद का खंडन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये पूरा शास्त्रार्थ से आरंभवाद का खंडन होगा और इसी युक्तियों से परिणामवाद को भी खत्म कर, अति विवर्तवाद बच जाए। तो कहने की देखो एक तो बात इन दृढ़ निश्चय कर लो, द्रोणकारी जो द्रव्य है उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत है, या नहीं बताओ, कहते हैं और उत्पन्न चम कंचित कालम, और भी तुम मानते हो ना उत्पन्न होने के बाद में वह गुण को प्रसरण वाली बनते है, बहुत समय तक रह जाएगा, कुछ समय तक रहेगा, चाहे सृष्टि पूरा समय भी रहे उसको कुछ समय ही माना जाएगा, क्योंकि विनाश तो नहीं है, प्रलय में जाएगा कम दुणुक में आएगा कि नहीं आएगा, और पीलू पाकवादी है वैशेषिक तो उनकी यहाँ तो रोज ही परमाणु तक पहुंचता है, फिर दुणुक बनता है, फिर पहुंचता है, रोज रोज जा रहा है ना। अब जैसे आप यदि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होकर एक एक बाल का भी ध्यान दीजिए अपनी सर का, आप देखेंगे रोजाना एक न एक बाल थोड़ा ज्यादा सफेद हो गया, होता ही तो आयु क्षेपण तो हो ही रहा है, कोई लालिमा में आ रहा है सफेद भी नहीं हुआ, देखने में अपने सब काले हैं लग रहे हैं आपको, लेकिन धीरे धीरे सब बुढ़ापे की ओर जा रहे कि नहीं जा रहे, रोज कैसे बदल गया, पीलू पाक पाते होते ना कैसे पक गया हो, पीलू पाक के अनुसार परमाणु पुनर्नाश होना है, नया बनना है, अगर रोज आपका शरीर नष्ट हो रहा है रोज बनते जा रहा है, हर दम हो रहा है का आपको पता नहीं, आपको चाल भी ऐसी आदत पड़ चुकी है, लौ के समान है, इसे लौ क्या है निरंतर चल रहा है, जब मोमबत्ती जलाओगे निर्वात है हवा नहीं चल रही तो लगातार चल तो रहा है ना वो, कि वही है, फिर भी आप क्या कह रहे वही दीपक बहुत बढ़िया चल रहा एक है वो, लेकिन निरंतर चल रहा है, उसे निरंतर उत्पत्ति नाश को प्राप्त हो रहा है, फिर भी आप क्या मानते मेरा असर बिल्कुल वैसे का वैसे है, ये भ्रांति दीप शिखावत भ्रांति है, इसलिए वैशिष्य मत के अनुसार तो प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है। और कंचित कर्म इसलिए कहे गए नहीं है, को भी ले लो वो तो प्रणय पर मानते हैं। इसे कंचित कारम पुनः स्थितम सन पुनः अत्यंत में असतम महापद्यते, जैसे दृढ़ ग्रस्त हो गया तो क्या हो गया, वापस अत्यंत असत्व को प्राप्त कर, ये आपका मुख्य सिद्धांत है। तथा च सती तत्व पर आपके ही कहना हुआ ना, असदेव सच्चायते सदैव असत्म महापद्यते, यही आपकी भाषा से हुआ, फिर असत्य ही सत्य हो गया था और असत्य वापस असत हो गया। अब हम अपनी शब्दावली में बोलेंगे अभावो भावो भवती भावस्य अभाव इति, यही निष्कर्ष निकला, जो भाव था वह अभाव रूप को प्राप्त कर गया, जो अभाव था वह भाव रूप को प्राप्त कर गया, फिर वह भाव अभाव रूप को प्राप्त करेगा, यही चक्कर चलेगी आपकी। तत्र अभावो जायमान प्रागुत्पत्ति शिशुषाण कल्प, और अभाव क्या है जो उत्पन्न होगा, आप कह रहे हो उत्पत्ति से पहले जो अभाव है शिशु विषाण के समान, समवाही असमवाही निमित्ताज्ञम कारण अपेक्षा जाए दे दी, समवाही असमवाही और निमित्त रूपी कारण त्रय का अपेक्षा करता हुआ जो दृण का भाव था वह दृण का भाव क्या हो गया, दृण हो गया। ये आप कहते हो परमाणु रूपे समवाय कारण और से निमित्त कारण ईश्वर इच्छा आदि, जीव का करो भल भोग आदि, ये निमित्त कारण से अदृष्ट अदृष्ट को सारण कारण कोटि में माना है, निमित्त कारणों में जीव अदृष्ट आदि, और ये सारे निमित्त कारणों को लेकर के जो दृण का भाव था वो क्या हो गया, दृण हो गया। ये तो आप कह रहे हैं समवाय असवाय निमित्त की अपेक्षा आपका कारणों की अपेक्षा करके जो शिशुषाण सदृष्टा उत्पत्ति से पहले अभाव रूप था वह गुण उत्पन्न हो गया, ये आपका कहना हुआ। न चेवम अभाव उत्पद्यते कारणम वापेक्षते इति शक्यं वक्तुम, ऐसा कहने वाले आपके मत में ये आप नहीं कह सकते कि अभाव उत्पन्न होता है कारण की अपेक्षा करता है, इति वक्तुम इति वक्तुम न शक्यम, वास्तव में आप नहीं कह सकते। सिद्धांत कहता है भाई कभी भी संसार में कोई अभाव है वह किसी कारण की अपेक्षा लेता है और उत्पन्न होता है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता। यदि ऐसा हो जाएगा तो बिगड़ेगा क्या, अरे असदाम शिशुषाण आदि नाम दर्शना, क्योंकि जो असत्य है शिशुषाण आदि इनमें ऐसा होता हो देखने को नहीं मिलता कि शिशुषाण उत्पन्न हो गया और उसने अमुक समवाय कारण अमुक असमवाय कारण और अमुक निमित्त कारणों की अपेक्षा करके पैदा हो गया, ऐसा कोई बोलेगा भाई वंध्या पुत्र उत्पन्न हो गया और उसका ये समवाय कारण है ये असमवाय कारण है ये निमित्त कारण है, ऐसा कोई व्यवहार होता नहीं। इसलिए अभावों के मामले में वो उत्पन्न होता है और कारण की अपेक्षा रखता है, ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं। भावात्मकाश्च घटादयः उत्पद्यमानाः किंचित अभिव्यक्त मात्र कारण अपेक्षी उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्तम, बल्कि ये हो सकता है भावात्मक जो घटादि है वे ही किंचित अभिव्यक्त मात्र कारण अपेक्षा अभिव्यक्त कारण की अपेक्षा करते हुए आप कह सकते हो वह घट उत्पन्न हो गया, इति शक्यं प्रतिपत्तम, ऐसा कहना कुछ हद तक संभावना भी है। वहां विचार करूंगा वह भाव वह स्वस्वरूप विद्यमान है या नहीं, किस रूप में विद्यमान है घट, विद्यमान घट ही उत्पन्न हो गया, किंचित अभिव्यक्ति का कारण की अपेक्षा करते हुए विद्यमान घट ही उत्पन्न हो गया व्यवहार तो हो सकता है, हम इसके इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ भी हम प्रश्न डालेंगे अविद्यमान घट केन रूपेण विद्यमान है बताइए, घट रूपेण घट विद्यमान है, घट क्या पैदा होगा, आपको एक कहना पड़ेगा मृत्तिका में कारण रूपेण ही घट विद्यमान है, अतः कार्य रूपेण उसका विवेक किया जा रहा है उसी मृत्तिका में, कारण रूपेण ही मैंने मृत्तिका रूपेण घट विद्यमान मृत्तिका में, घट रूपेण घट जी विद्यमान है पहले से ही, फिर आप घट उत्पन्न नहीं कर सकते, ये सब आप विवर्तवाद की बने संभव नहीं, तो बाद में लास्ट में जवाब आएगा। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कुछ हद तक तो ये मानी जा सकती है भाव से भाव की उत्पत्ति हुई, जो विद्यमान भाव है अभिव्यक्ति के लिए कारणों की अपेक्षा करते हुए उत्पन्न हो गया, ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन इसका भी ऊपर दोष देंगे विवर्तवाद तभी सिद्ध हो पाएगा, इसमें दोष दिए बिना सिद्ध नहीं होगा विवर्तवाद। किंच असतश्च सद्भावे सतश्च असद्भावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्य स्यात्, यदि असत सत हो जाए और सत असत हो जाए तो संसार में कोई वस्तु टिकाऊ नहीं रह गया, इसका मतलब जब कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है तो अभी मोक्ष अभाव है, कल मोक्ष होगा, फिर मोक्ष अभाव रूप प्राप्त हो जाएगा दुनिया के समान, फिर तो ऐसा मोक्ष के प्रति कौन विश्वास करेगा तुम्हारा। संसार में वास्तव में किसी भी पदार्थ के प्रति हमारा विश्वास ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब अभाव रूप है, फिर भाव होगा, फिर वो अभाव रूप को चला जाएगा, ऐसे वस्तु के प्रति कौन विश्वास व्यवहार कर सकेगा। सर्व व्यवहार ही उच्छेद हो जाएगा, सर्व प्रमाण विरोध क्या, बल्कि तुम्हारा सिद्धांत ऐसा है कि सर्व व्यवहार को ही उच्छेद कर दे रहा है। सत सदैव असत असदैव निश्चय अनुपत्य है, क्यों सत सत ही रह जाए, असत असत ही रह जाए, तो कोई न कोई दृढ़ निश्चय होगा और व्यवहार तो कर सकोगे, लेकिन ऐसा निश्चय ही उत्पन्न नहीं हो सकेगा। जो यहाँ आपने कहा जो असद असद होते रहता है, जो सत रहेगा वो असद होते रहेगा, ये परिवर्तनशील है लगातार, तो सत सत रूपेण कभी नहीं रहा, असत असत रूपेण कभी नहीं रहता है, तो एक रूप निश्चय नहीं हुआ तो व्यवहार कैसे करोगे आप। व्यवहार अनुपत्ति विषय निश्चय अनुपत्य है, किंच उत्पत्यता इति दृणुकाजर द्रव्य से स्व कारण सत्ता संबंधम बाह। और दूसरी बात, आपने उत्पत्यते ऐसा कहते हुए यह भी कह दिए हैं कि दृणुकाली जो द्रव्य है निश्चित रूप से अपनी कारण के परमाणु की सत्ता के साथ संबद्ध है, लेकिन प्रागुत्पत्तिश्च असत पश्चात स्व कारण व्यापारम अपेक्ष स्व कारण परमाणु भी सत्या च समवाय लक्षण संबंधी संबद्धित है संबद्धम सत कारण समेतम सदभवदी। यह आपका कहने का तात्पर्य बनेगा कि वह पहले उत्पत्ति से पहले ये दोनों क्या था, असत था, अभाव रूप था, जिसको नाम प्राग भाव रूप देते हो, कोई आप बदले कोई भी नाम दो आप, इन्हें अभाव रूप तो है ना, अभाव का अभाव है, नाम तो कुछ भी रखो उसका। उत्पत्ति से पहले जनक अभाव रूप था, फिर क्या हुआ, स्व कारण व्यापार अपेक्षा जो जनक का अपना कारण कौन है, परमाणुओं में ईश्वर इच्छा को लेकर क्रिया हुई, एक परमाणु में चल पल हुआ, दोनों परमाणु में चल पल हुआ, तो है ना क्षण प्रक्रिया में पढ़ा वैशेषिक सिद्धांत में, वैशेषिकों ने क्षण प्रक्रिया निर्माण किया, पंच क्षण के लेकर के त्रयोदश क्षण पर्यंत गुणोत्पत्ति तक का विचार किया गया है। इसलिए कहते हैं उस कारणगत तो व्यापार की अपेक्षा करते हुए क्या हुआ, परमाणु विश्व कारण ही सत्या की स्व सत्या वो परमाणुओं के साथ परमाणु की सत्ता के द्वारा परमाणु भी सत्या च परमाणुओं के साथ परमाणुगत सत्ता के साथ भी इसके द्वारा लेकिन समवाय लक्षण संबंधेन संबद्धित है, समवाय रूपी संबंध के द्वारा संबंधित हो जाता है कौन, वह द्विणु संबद्ध होकर क्या हुआ, संबद्ध हम सत कारण संवेदम भवदी, संबद्ध हो जाने के कारण से हम क्या कहते हैं, वह कारण में संवेद है, कारण में संवेद होने से जो पहले असत था अब वो क्या हो गया, सत भवदी, ये व्यवहार होता है, असत इस प्रकार से सत हो गया। और अब हम मान से पूछेंगे तद्र वक्तव्यम कथम असत असत कारणम, अरे भाई असत का सत कारण कैसे हो सकता है, कथम भवेत संबंधो वाक्यन चित्स्यात, कथम भवेत असत का सत के साथ किसी भी सत आदि के साथ संबंध कैसे हो सकता है। इधर असत का सत कोई कारण नहीं हो सकता, असत का सत के साथ किसी प्रकार संबंध भी नहीं हो सकता, ऐसे से मैं आप कैसे कह रहे हो असत जो है कारण व्यापार को लेकर के कारण की सत्ता के साथ साथ संबंधित होकर कारण में समवाय संबंध में रहने के कारण से वह सद्रूप धारण कर लिया, ये आपका जो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता। नहीं वंध्या पुत्र से सता संबंध व कारण वाक्य प्रमाण कल्पित शक्यम, क्यों जो वंध्या पुत्र है उसको किसी भी कारण के साथ सत्ता द्वारा या किसी संबंध को लेकर किसी भी प्रकार के संबंध की कथन आप कर नहीं सकते, प्रमाण तक कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो, अतएव दृणुक का जो उत्पत्ति का कल्पना भी आपका उसी प्रकार से है जैसे वंध्या पुत्र की उत्पत्ति किसी सब कारणों में मान लिया जाए, जैसे दृणुक की उत्पत्ति परमाणु में मान लिया वैसे वंध्या पुत्र भी किसी भी चीज में मान सकते हो। यदि असत भी सद्भाव को प्राप्त हो जाए तो वंध्या पुत्र असत्य है, वो भी सद्भाव को प्राप्त हो जाएगा किसी कारण सामग्री से, कहते हमें मालूम नहीं आप बताओ, कहते हम क्यों बताने चाहिए, कार्य कारण बात तो आप पढ़े हो कि हम पढ़े, कार्य कारण बात के चक्कर में कौन है, नहीं है वैशेषिक लोग, हम तो है नहीं, हम तो जगत पैदा ही नहीं हुआ बोलने वाले, हम क्या कारण बताने जाएंगे आपको? आपको सोचना पड़ेगा कारण क्या है। समझ में नहीं आई, इतने मात्र ये नहीं कह सकते तो कारण नहीं। जब जनक का कारण परमाणु हो सकता है तो वंध्या पुत्र का भी जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जिस कारण व्यापार के कारण से उस कारण की सत्ता के साथ साथ समय संबंध के संबद्ध होकर के वंध्या पुत्र भी उस कारण में पैदा होकर के सत हो गया, ऐसा व्यवहार आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं है कुंभर बोल रहे भाष्यकार, वेदांत कहता है। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज हम तो ऐसा असत को उत्पत्ति नहीं मान रहे, अत्यंत असत की उत्पत्ति हम नहीं कह रहे। फिर क्या कह रहे हो भाई, समझाओ थोड़ा। ननो नैवम वैशेषिक अभाव से संबंध कल्प्यते तृणकादीनामि द्रव्याणां स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध सदामेव उच्यते। अरे वैशेषिक लोग जो है ना, किसी अभाव का संबंध कारणभूत परमाणुवादी में नहीं मान रहे। तृणकादीनाम द्रव्याणाम अभाव से संबंध स्वकारणेन समवाय नहीं मानते, न कल्प्यते। अभाव का संबंध वैशेषिकों के द्वारा कल्पना नहीं किया गया है। फिर क्या किया है उन्होंने, कहते द्रोणकारी जो द्रव्य है ना वो पहले से ही है। सताम एव द्रोणकारी नाम द्रव्य नाम आगे दिए ना, सताम एव, सताम एव अंत में है ना, उच्चती चेन्ना द्रोणकारी नाम द्रव्य नाम सताम एव स्व कारण समवाय लक्षण संबंध उच्चते। जो विद्यमान है वो पहले से ही द्रोण क्या है, अविद्यमान नहीं है, अभाव रूप नहीं है, असद रूप नहीं है। विद्यमान द्रोणकों का ही संबंध समवाय संबंध कहा जा रहा है, कहा परमाणु में। अविद्यमान द्रोणकों का परमाणुओं में समवाय संबंध मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किसी ने कहा वैशेषिक के सिद्धांत के बारे में। वो समझा ही नहीं है वैशेषिक को, इसलिए वो बोल रहा है। इसलिए यह एक देशी है, वैशेषिक नहीं बोल रहे, वैशेषिक कई रुच्यते, वैशेषिक का एक उच्चते नहीं, वैशेषिक का ही तृतीया बोल दिया। कोई दूसरा आदमी बीच में बोलने लगा, अरे वैशेषिकों ने ऐसा माना ही नहीं है जैसे आप बोल रहे हो। वैशेषिक लोग ये मानते हैं कि भाई द्रोणक जो सत्य है, विद्यमान है, विद्यमान द्रोणकारी जो द्रव्य हैं, वे ही अपने कारणों के साथ समवाय संबंध से संबद्ध होते हैं, ये वैशेषिकों का मत है। आप तो उल्टा बोल रहे हो। तब कहते नहीं नहीं, ये वैशेषिकों का मत नहीं, आप गलत बता रहे। वो कभी विद्यमान द्रोण को कह ही नहीं सकते वैशेषिक और नहीं, उनके यहाँ अपराग अभाव है, घट का प्राग अभाव है, मठ मृतिका में दुण का प्राग अभाव ही है, दुण का अभाव को ही माना उन्होंने। ऐसे नाम ने जब प्राग विशेषण दे रखा, बात अलग है। हम तो यही मानेंगे दुण के अभाव को परमाणु में माना, चाहे स्वरूप संबंध से माना, किसी संबंध से भी माना, फिर ऐसे अभाव से अभाव क्या हो गया, उसी परमाणु में समय समय से भाव हो गया। स्वरूप संबंध से जो द्रुणक अभाव रूपेण परमाणु में है, वही द्रुणक समय संबंध से उसी परमाणु में भाव रूप प्राप्त कर गया, यही उनका सिद्धांत है। विद्यमान पाया द्रुणक तो मानते हैं नहीं, इसलिए ना ऐसा मत कहो। क्यों, संबंध प्राप्त सत्व अनुपमा, क्योंकि संबंध से पहले वो लोग सत्व स्वीकार ही नहीं करते हैं। संबंध से पहले द्रोणकादियों की सत्ता को स्वीकार करते ही नहीं, भावत्वेन सत्य स्वीकार नहीं करते। नहीं वैशेषिक विस्तार करें, नहीं वैशेषिक ही कुलाल दंड चक्र आदि व्यापार प्राक घटादि नाम अस्तित्व मिश्यते। स्पष्ट वैशेषिकों के द्वारा जो है कुलाल और कुलाल के द्वारा हाथ पकड़ा दंड, उस दंड के द्वारा चक्र आदि का भ्रमी रवि व्यापार आदियों से पहले घटादि जो मृतिका में है ऐसा कभी नहीं मानते। न च मृद एव घटाध्याकार प्राप्ति मिच्छन्ती, और मृत्यु का ही घटाध्याकार को प्राप्त हो गया है, जिसे वेदांती कहता है या सांख्य वाला का कहते हैं, वैसे वो मानते नहीं। विवर्तवाद और परिणामवाद दोनों क्या कहता है, मृत्यु का ही घट हो गया, दूध ही जैसा दही हो गया वैसे मृत्यु का ही घट हो गया। लेकिन परिणामवाद और विवर्तवाद में थोड़ा अंतर है। परिणामवाद में क्या है, स्वादिष्टान में विकार को पैदा करते हुए करता है, दूध का विकार होकर के ही दही बन जाता है। अरे दूध दूध नहीं रह गया, आप फिर दूध है बोल नहीं सकते ना, दही से वापस दूध बनेगा। विवर्तवाद में ऐसा नहीं, दूध का रहते हुए दही बन जाए ये तो कमाल है। ब्रह्म ब्रह्म ही रह गया और सारा जगत पैदा हो गया, अरे बाप जगत का अपलाप कर दे तो क्या रहेगा, वापस ब्रह्म ही रह जाए। ये विलक्षण प्रक्रिया इनका सिद्धांत है। तो वही बता रहे देखिए कि दोनों मृद एव घटाध्याकार प्राप्ति न इच्छन्ति, ततश्च निष्कर्ष यह निकला, इसलिए उनके मत में, किनके, वैशेषिकों के मत में असत एव संबंध पारिशेषाधिष्ट भवती, असत का ही का सत कारणों में संबंध समवाय संबंध को उन लोगों के द्वारा इष्ट यह कहना ही होगा। क्या बोले, ठीक है असत का संबंध मान लो, क्या आपत्ति हो रही है आप, अरे असत का सत का संबंध हो जाएगा, कहते तीनों कालों में नहीं हो सकता है, यदि है तो वह अध्यास मिथ्या ही हो सकता है, असत का सत के साथ संबंध यदि है तो वह संबंध मिथ्या ही होगा, क्योंकि असत और सत का कभी भी संबंध हो नहीं सकता, तीनों ही काल में नहीं हो सकता है, कोई भी असत वस्तु का सद वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध कल्पना नहीं हो सकती आध्यासिक के बिना, एकमात्र आध्यासिक संबंध आप मान सकते हो, उसके अलावा कोई संबंध संभव नहीं है। मन असतो पे समय लक्षण संबंध न विरुद्ध इति चिन्ता, और पक्षी कहता है असत का भी समय रूपा संबंध अपने कारण के साथ होने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। वंद्या पुत्रादि नाम मदर्शनाथ, वंद्या पुत्रादियों का किसी भी सत के साथ समय आदि संबंध को देखने को नहीं मिला है, यदि अभाव का भी असत का भी सत्य से संबंध हो जाता मेरा वंद्या पुत्र का भी किसी न किसी कारण में संबंध होकर अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखने को मिलता। घटाधर एव प्राग भाव से स्व कारण संबंध भवती न वंद्या पुत्र, ऐसा है घटादियों का ही प्राग भाव मृतिका के साथ समवाय संबंध से रहना मानता हूँ। वंद्या पुत्र अत्यंत असत है ना, अत्यंत अभाव है, उनको छोड़ो आप,